CD Sound System, a wcześniej Frank Sinatra, oczywiście New York, New York. A to New York, I love you, but you are bringing me down. Tori Amos, I can see New York i Jim Scott też się pojawią w tej chwili. A w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania będziemy świętować koncert, który już jutro w Warszawie. Jose Gonzalez i Olafur Arnalds. Na jednym koncercie, dwaj panowie. Ale to w drugiej godzinie Ciemnej Strony Mocy. Na razie pięknie dziękuję za te wszystkie głosy, które pozwolą mi we wrześniu zrealizować małe marzenie. O tym będziemy jeszcze opowiadać po Ciemnej Stronie Mocy we wrześniu. but I can't seem to find my way out, my way out. I can't see New York as I'm circling down the white cloud. I'm falling out, and I know your lips are warm, but I can't seem to find my way out of your hunting ground. Need to be back home. Need to be back home. Need to be back home, yeah. Born in Chicago, but I go home, Tennessee. Yeah, I'm born in Chicago, but I... Dwie minuty już po godzinie drugiej. Ciemna strona mocy i 337 wydanie tejże audycji. Teraz Suns przed nami, to taki trochę krok z Nowego Jorku, bo przenosimy się do Kanady, ale Suns, czyli S-U-U-N-S, Suns, tak się piszą, ale Suns z Kanady, no oni powinni, dlatego że dużo maili przyszło ostatnio, by jeszcze raz zaprezentować ich muzykę, by jeszcze raz do tego sięgnąć i do tego wrócić. Dlatego teraz taki miks czterech utworów z ostatniego albumu. Zapraszam bardzo ciepło i serdecznie na naszą grupę Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy do audycji bez zmian. Proszę pisać, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania. csm@polskieradio.pl. Zanim do Suns jednak dojdziemy, to już takie ostateczne, bardzo mocne thank you. If the sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me are the only one. All I say, happiness, no more be sad. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Led Zeppelin i Thank You. Ci, którzy są na grupie i brali udział w tej całej awanturze i w tej całej aferze, dobrze wiedzą, o co chodzi, ale i tak bardzo serdecznie chcę podziękować za tę wspaniałość, która mi się przytrafi całkiem niedługo, za kilka miesięcy. Wracamy do muzyki. Sons, tak jak mówiłam, prosto z Kanady w czterech utworach wybranych. Później już będziemy się przytulać, a w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania Olafur Arnalds i Jose González. Dance od samego początku był związany tylko z jedną wytwórnią, Secretly Canadian. Bardzo mi się to podoba. Z ostatniego ich albumu z 2013 roku, czyli z zeszłego, Obrazy przyszłości. Sans w swoich czterech utworach, no i pewnie będziemy do nich wracać, bo to rzeczywiście muzyka, której nie słuchać nigdzie indziej. Nie wiem, czemu jej nie słuchać nigdzie indziej, a warta przesłuchania. Tydzień temu żeśmy mówili o tym, że ona taka jakaś radiogłowa, bardzo mocno. 15 minut do godziny 3 w nocy nam zostało. Program trzeci, Ciemna Strona Mocy. Czas na przytulanie. Together we'll cross the river.

so far away, come on home. Home, a candle you can hold, you're not alone. Home, so far away, come on home. Within, you're not far away, come on home.